kiruo kuseko sendalo asuno mio karima. Amano ya bulano ko. Amano ya bulano ko. We mwana ni wo ya mone ya da kansu shikabule. Niba niba isabu. Aniba mukamu nesu. Abani abaluele boy. Tuende boy, kweta tulia na batu sele muso weni mutampieni sui kata weka wakani. Awe mayo na lapina, awe mayo na lapina, nshaka mbe bulendi, na mbile bulendi, na tina limo wakine, kase motema kepombo ki, wele wele kamwana kase chuna chuno yumwana. Tema ke bombo ke wele wele kya mwana kasi tuna kyuno yu mwana. Aiseke watina marimi. Aiseke watina marimi. Gobe wa yange kinuo buseko sendalu kasuno mio karima. Niba niba isabu. Aniba niba isabu. Aniba mukamu nesu. Bari abalu wele boy. Tusuende boy, kweta tulia na batu sere muso weni mutampieni sikata weka wakani. Kakonko we ngomo lalira, kakonko we ngomo lalira, nga wansendela komayo wa sendelu kasuna ya karime. Amano ya bulanoko, amano ya bulanoko, we mwana ni uya mone ya ya kasu shikapule.